In de stevige regen- en onweersbuien, dan wordt het 23 tot 28 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink. Veel files worden nu snel korter. Het is nog wel wat drukker bij Amsterdam. Daar staan wat files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. En wat ook opvalt is de A27 van Utrecht naar Gorkum. Want daar heb je 40 minuten tijdverlies tussen Hagestein en Lexmond na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog dicht. En in Noord-Brabant staat nog een lange file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. De weg is daar net weer vrij na een ongeluk. Er staat nog wel 7 kilometer file met bijna een uur tijdverlies, maar die file wordt nu langzaam maar zeker korter. Omrijden kan ook via Den Bosch over de A2 en de A65. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. In België mag, nee, moet je bij de komende Europese verkiezingen al vanaf je 16e naar de stembus. De meningen onder de Belgische pubers die zijn verdeeld. Ik ben nog studerende, dat maakt me allemaal niet zoveel uit, dus ik denk niet dat ik ga stemmen. Ja, ik ga stemmen, ja. Ik denk het eigenlijk niet, omdat me dat allemaal niet zoveel uitmaakt als 17-jarige op dit moment. Ja, dit is België. In Nederland willen de jongeren van GroenLinks ook dat de stemleeftijd wordt verlaagd naar 16 jaar. De SGP-jongeren vinden dit weer een slecht plan. 16-jarigen zijn nog niet volwassen genoeg voor de gang naar de stembus. Zometeen een debat. Maar eerst, weer moest de ME ingrijpen bij studentenprotesten van de Universiteit van Amsterdam. Ook in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, Wageningen, Delft, Leiden en Maastricht vonden protesten plaats tegen politiegeweld en voor de Palestijnse zaak. Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! We zijn er klaar mee. Rotterdam, schande, bloed aan je handen! We vragen al 7 maanden aan het CVB of zij de banden met Israël willen openbaren en willen stopzetten. Question, why are you here today? We don't want to speak to the media. If you could leave, please, that would be good. Afstand houden! Ik loop niet weg, Alvon. Laat je dat terug. Je ziet dat die mensen slaat. Stand by, join us and support the students. Free Palestine. Is het terecht dat studenten en docenten de straat op gaan om zich uit te spreken tegen universiteiten die banden hebben met Israël? Ik bespreek het met studentenrabijn in Amsterdam, Yanky Jacobs, en Marga Valenta, politicoloog en docent aan de Universiteit Utrecht. Ik begin bij Jolande Jansen, filosofiedocent aan de UvA, aanwezig bij de walkout en het crisisberaad dat erop volgde vandaag. Mevrouw Jansen, goedenavond. Vandaag dus een walkout, vorige week protesten. Wat is eigenlijk het verschil? Een walk-out is dat docenten met elkaar naar een bepaalde plek gaan om daar met elkaar te protesteren. En ook met en docenten en studenten daarbij kunnen vragen of ze ook mee willen komen of niet. En dan met z'n allen naar die bepaalde afgesproken plek te gaan. En het is geen staking, want het is, daarna gingen in principe de colleges ook gewoon weer door. En wat gebeurde er op die plek? Nou, er was een enorme demonstratie met heel veel mensen, heel veel staf, heel veel studenten. En 10 speeches op de brug. Hele indrukwekkende speeches. Waar iedereen eigenlijk de aandacht naar Rafah wilde trekken. Wat daar nu aan het afspelen is. Er zijn opnieuw vluchtelingenkampen gebombardeerd. Er zijn 16. Er is nog op de 100, of op de miljoen mensen in Rafah zijn nog 16 ziekenhuisbedden over. Ontzettend veel geweld. En eigenlijk was dat het allerbelangrijkste. Dat wij zeiden, we moeten nu een einde met z'n allen proberen om via de mogelijkheden die we hebben om bij te dragen aan een einde van dit geweld. Om daar ons met alle kracht achter te stellen. Ja, daarom dus die walkout vandaag. Weer vandalisme en een confrontatie met de ME. Verpesten die elementen in uw ogen het doel van het protest? Nou, die confrontatie met de ME, daar is natuurlijk door gekozen. Dat moest niet. Daar is voor gekozen. Na een 2 eerdere gewelddadige ontruimingen met ontzettend veel politiegeweld vorige week. En nadat studenten eerst een kampement waren begonnen op een terrein hier waar er eigenlijk geen, weet je wel, dat kon gewoon. Mm-hmm. En dat is ook in de nacht met ontzettend veel geweld een bulldozer en heel veel mensen die zijn geslagen, is dat afgebroken, ook door de ME. Dus er is al heel veel geweld van de ME geweest. En studenten en ook docenten. Wij zitten er echt waanzinnig doorheen. Ja. En die studenten die zijn ook deze escalatie was niet nodig geweest als dat kampement er ook had kunnen blijven en het gewoon goed beveiligd was en er rustig afspraken waren gemaakt. Oké, dus die escalatie is een gevolg van de agressieve inzet zoals u die omschrijft. U was ook bij het crisisberaad vandaag met de UvA. Wie waren daar aanwezig? Een stuk of 8-9 stafleden die ook mede die walk-out hadden georganiseerd. Of eigenlijk ja, gewoon alle stafleden die er op dat moment waren. En een enkele bestuurders. En wat is daar besproken? Daar hebben we besproken of het misschien mogelijk was dat we de studenten konden overhalen om alsnog weer naar dat routeseilandkamp te gaan, wat de bedoeling was geweest van hun om te doen. En dat de docenten dan zouden zorgen dat er gewoon dat allemaal goed en veilig zou verlopen, dat wij daar met een heel aantal mensen, zoals trouwens maandag ook het geval was, dat wij daar met een heel aantal mensen bij zouden zijn, goed in goed overleg met ja, dat was dus bestuur en politie, zorgen dat we daar een goed kampement, zoals op 170 andere plekken in Europa, in ja, de wereld op dit moment, konden opzetten. Dat was dus de inzet. Wat is de conclusie van het beraad geweest? Nou, dat terwijl wij dat aan het overleggen waren met, dachten wij, degene die daar ook over gingen, de politie al was geroepen en vervolgens weer gewelddadig is omgaand. Ja, oké. Okay. Dus goed. Dat overleg, dat had eigenlijk geen zin. Ik dank u voor de schets van de huidige situatie in Amsterdam. Vandaag praat ik hier door in de studio. Mevrouw Valenta, u nam mee dit initiatief voor de walkout in Utrecht. Waarom wilde u dat zo graag organiseren? Nou, dat was een landelijke actie, dus wij deden mee met die landelijke actie. En daar zijn een aantal redenen voor. Een van de meest recente redenen heeft te maken dat er ook hier in Utrecht, waar ontruimingen is, de ME ingezet is. En het was ontzettend gewelddadig. Het was breed hoe ze met mensen aan de haal gingen. En bij ons was het geval dat het een heel vreedzame demonstratie waren. Iedereen zat op de grond gewoon te zingen of leuzen te roepen. Dus wat daar gebeurt is gewoon niet normaal. En het feit dat dat het bestuur van de universiteit dat soort geweld tegen zijn eigen studenten en medewerkers uitroept, is gewoon niet te begrijpen. En een grote vertrouwensbreuk. Dus in allereerste instantie wilden we dat er excuses daarvoor geboden worden, dat dat ook nooit meer zou gebeuren. Tweede punt, heeft te maken dat wij openheid wilden, transparantie van wat voor verhoudingen er zijn tussen medewerkers en de instelling van Utrecht en Israël. En ten derde willen we dat de banden die er nu zijn, dat die bevroren worden, dat die gestopt worden, totdat er echt mensenrechten, gelijkheid en vrede is voor iedereen. Dus inzicht en het stopzetten van de samenwerkingen, dat is de inzet op meerdere plekken, ook in Nederland. Meneer Jacobs, u was in het bij het Catshuis overleg met onder andere Mark Rutte en ook universiteitsbestuurders, ook bijvoorbeeld de UvA. Het ging daar om de aanpak tegen antisemitisme, die werd besproken. Kreeg u dan ook door in het Catshuis wat er in heel Nederland gebeurde vandaag? Absoluut. Ik ben landelijk studentenrabijn, dus ik woon in Amsterdam, maar we zijn betrokken bij studenten van Maastricht tot Utrecht tot Amsterdam. En terwijl we daar zaten, kregen we natuurlijk binnen wat er op elke plek gaande was. Ik wil wel een belangrijke nuance aanbrengen, want de indruk werd net gewekt door mevrouw Jansen en mevrouw Valencia, alsof deze studentenprotesten door alle studenten worden gedragen. Een voorbeeld, het PC Hoofdhuis. Het is een van de gemaal van de Universiteit van Amsterdam, waar de taalstudies zich bevinden, waaronder Midden-Oostenstudies, dus ook Arabische studies, Joodse studies. Om 11 uur vandaag, het tijdstip wanneer de walkout, de national walkout zou plaatsvinden, gebeurde er op het PC Hoofdhuis helemaal niets. Dus de mensen die de indruk willen wekken alsof alle 46.000 studenten van de Universiteit van Amsterdam achter hun staan en ze eisen excuses van het. Er is een hele kleine groep die de universiteit probeert te kapen, die het debat probeert te kapen. En u staat ook in contact met Joodse studenten. Wat krijgt u voor berichten van hen op een dag als vandaag? Nou, de Joodse studenten, veel van de Joodse studenten blijven thuis op dit soort momenten. Dat wordt ze ook aangeraden om thuis te blijven. Vanwege veiligheid? Vanwege veiligheid en vanwege sociale veiligheid, gevoel van veiligheid. Oké, okay. Want dat gevoel, dat is er niet. Nou, ik kan je een filmpje laten zien van Israëlische medestanders van het De Israëlische tegenstanders van Israël, die mogen niet meedoen aan het protest. Aan het pro-Palestijnse protest. Want het meelaten doen van Israëlische anti-Zionisten is al een erkenning van Israël. En ik zou mevrouw Valentina dan ook willen vragen of zij Israëls bestaansrecht erkent. Mag Israël er zijn als staat? Mogen de Joden een eigen staat hebben? Of mogen die dat niet? Mevrouw Valentina? Ja, misschien is het handig om te weten dat ik zelf Joods ben. En ik voel me helemaal niet onveilig. Ik voel me juist gesteund door de protesten. Maar er zijn dus blijkbaar studenten die dat gevoel van veiligheid niet ervaren. Hoe ziet u dat als docent? Nee, maar mag ik een antwoord op mijn vraag? Mevrouw Valente, mag even op mijn vraag antwoorden? Ja, dus ik zie een hele gradatie onder Joodse studenten. Van studenten die helemaal deze pro-Palestijnse anti-genocide protesten steunen, meedoen. Tot studenten die anti-bezetting zijn, maar niet meedoen met de protesten. Tot mensen die zich herkennen in de rechtsextremistische overheid van Israël die er nu is. Maar voelt u zich als docent... Er zijn gewoon allerlei verschillende standpunten onder Joden, net zoals onder andere groepen. Voelt u zich als docent verantwoordelijk voor de veiligheid, ook van Joodse studenten? Ja, natuurlijk. Ik voel me verantwoordelijk voor ieder student. Dat is heel belangrijk. En ik, wat zei je? Mag ja, net zo, heeft ja, Israël bestaansrecht? Net zo veel en net zo min als alle andere staten. Het is gewoon niet anders. Oké, nou dat is belangrijk. Alle staten hebben, weet je, het is gewoon niet door God gegeven dat welke staat dan ook niet de Nederlandse staat, een bestaansrecht op zich heeft. Dus dat is iets wat van de menselijke geschiedenis voortkomt. En dat komt voort meestal door geweld. En dat is het geval met heel veel staten. En Israël is hetzelfde als al die andere staten. Okay. Mevrouw Valente, u zegt, ik voel mij als docent verantwoordelijk voor de veiligheid van een ieder. Toch zijn er dus docenten, studenten, Joodse studenten die zich niet veilig voelen. Waarom kiest u ervoor dan om zich wel zo uit te spreken vandaag? Nou, ik kies me voor, want dat is de invulling die ik en ook heel veel andere progressieve Joden geven aan de Joodse geschiedenis. Dus we hebben al één keer een genocide meegemaakt. Een van de dingen die je daarvan leert is dat je niet stilletjes erbij moet gaan staan. Maar dat je je moet uitspreken. En dus als wij lessen trekken uit de geschiedenis, uit het verleden, uit de eigen geschiedenis, dan is het juist dat je je moet uitspreken, dat je moet protesteren, dat je alles moet doen wat voor jou zelf mogelijk is om dat te voorkomen. Snapt u dat, meneer Jacobs, dat mevrouw Valente die urgentie voelt? Nou, ik vind dat iedereen zich altijd moet kunnen uitspreken. Ik vind het heel ingewikkeld als iemand zijn Jood zijn, wat wel of niet klopt, gebruikt om... Wat bedoelt u met wel of niet klopt? Omdat ik deze mevrouw niet ken uit de Joodse gemeenschap. En ik vandaag heb geïnformeerd. Niet. En niemand in de Joodse gemeenschap kent haar ook niet in Utrecht. En ik continu met mensen aan tafel kom. En die beginnen het gesprek. Ik ben Joods, dus ik ben geen antisemiet. Of ik heb Joden in mijn groep. Ja, en dus ik kan dus niet antisemitisch iemand, zijn. Omdat u iemand niet kent, twijfelt... U aan wat zij zegt? Nee, wat ik probeer te zeggen is... alle Joden in Nederland. Wat ik probeer te zeggen is dat het Jood zijn niets zegt over je standpunt. Dus als ik zwart zou zijn en ik zou zeggen alle zwarte mensen zijn lui... dan maakt dat mijn standpunt niet minder racistisch. Dus mevrouw kan Jood zijn, dat maakt haar standpunt over Joden niet... Ja, maar ze heeft antwoord gegeven op uw vraag... Ja. Over de staat Israël. Ja, dat vind ik ontzettend fijn. Ja, ik niet en ze noemt dat ze Joods is. Dus dan lijkt me daar geen reden om daaraan te twijfelen. Nou, omdat u iemand niet kent. Nou, ken u ook niet. Bent u echt Joods? Okay. De berichten die ik heb gekregen is dat men haar niet kent. Oké, okay. Nou goed. Dat blijft dan even bij u. Meneer Jacobs, u zegt dus iedereen mag zich altijd uitspreken. Absoluut. Ook vandaag binnen de universiteiten? Ik denk dat demonstreren voornamelijk moet gebeuren op de plekken waar je behoort te demonstreren. En dat is niet op een universiteit? De universiteit is een plek voor academisch debat. Dat betekent dat je op de inhoud met elkaar het gesprek aangaat. Dat doe je via colleges, dat doe je via kennisuitwisseling. Daar is die universiteit voor gemaakt. Dat betekent je staat boven de standpunten. Je kan het vanuit heel veel perspectieven belichten. Je mag fel... uiteindelijk tot de conclusie komen dat je fel anti-Israël bent. Je mag tot de conclusie komen dat je fel pro-Israël bent. Maar in de wetenschap zijn er in feite geen absolute waarheden. Oké, okay. Mevrouw Valente, is een academische omgeving wel de plek om stelling te nemen? Nou, ik denk wat genocide betreft, absoluut. Dus ik zou niet boven de feiten willen staan als op het moment dat er genocide plaatsvindt. En gaan zeggen, nou, laten we dat van allerlei verschillende kanten belichten. De een is voor genocide, de ander is tegen genocide. Nou, wat interessant, laten we dat allemaal goed bekijken. Maar vervolgens niks doen, geen stelling ondernemen. En al helemaal niks doen om genocide te voorkomen. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Maar is er ruimte voor andere opvattingen over dit conflict? Volgens u? Nou, is er ruimte voor andere opvattingen over genocide? Dat vind ik een beetje ver gaan. Inderdaad, als iemand voorstander is van genocide, dan vind ik dat dat niet thuis hoort op een universiteit dat onderwijs geeft over mensenrechten en de internationale orde. En als iemand hier stelt dat er geen sprake is van genocide, is daar mogelijkheid prima, toe? Maar, kan dat? Is daar ruimte voor bij u in de college? Ja, maar dat betekent niet dat diegene dat is geen expert. Weet je, die heeft dan een mening. En nee, de universiteit is ook niet de plek voor meningen. Oké, dus als iemand iets zegt wat uw mening is, dan is hij expert. Als die mening niet deelt met u, dan is het geen expert. Nee, als het iemand is die onderzoek daarnaar gedaan heeft, als het iemand is die al jaren daarmee bezig is, dan is dat een expert. Oké, dus er zijn zijn er experts die van mening zijn dat er nu geen genocide gaande is in Gaza? Of zijn die er niet? Dat zou kunnen. Maar zeg maar, als je wil, dan kan het debat gaan tussen experts. Dus absoluut. Mensen die al heel lang onderzoek daarna gedaan hebben. Tegelijk is het zo dat wij ook experts hebben die aan de Verenigde Natie, die in de wetenschap zich uitgesproken hebben dat er genocide gaande is. Maar mevrouw Valente, u zegt in ieder geval, er is ruimte voor debat. Er kan gesprek gevoerd worden binnen de situatie zoals we die vandaag op veel universiteiten zien. Nou, ik denk wat het probleem was, is dat mensen wilden wel dat er debat was. Dat er, zeg maar, dat er kritiek op Israël mogelijk was. Dat er kritiek op het geweld in Gaza mogelijk was. Dat er gesproken kon worden over genocide. Dat werd moeilijk gemaakt. Het werd verboden. Het werd op allerlei manieren verstoord. En daardoor is het zo dat mensen zijn overgestapt naar demonstreren. Op het moment juist dat je niet gewoon een gesprek kan hebben, dat je niet lezingen kunt hebben, ja, dan moet je demonstreren. Meneer Jacobs, is dat gesprek er geweest? Nou, ik ben het totaal niet mee eens. Als we gaan kijken naar de afgelopen 7 maanden, er zijn continu sit-ins geweest, er zijn lezingen geweest op alle universiteiten in het land. En wat ik merk is dat men heel bang is om een gebalanceerd debat te voeren. Het moet allemaal één mening zijn, eenzijdig zijn. Daar ben ik nog bereid in mee te gaan. Want het vindt plaats in de collegezaal. En het moment dat je een college geeft en het gaat om de inhoud, vind ik dat er ruimte voor moet zijn op de universiteit. Als het gaat om het roepen van roeptoeteren van loze kreten, dan zeg ik, ga naar het Malieveld, ga naar de Dam. Ja. Mevrouw Valente, tot slot, wat zegt u tegen studenten die dus misschien het gevoel hebben dat het niet veilig is en dat zij niet hun eigen mening kunnen uiten? Nou, ik blijf echt in een gesprek met hen. En dat heb ik ook meegemaakt met mijn eigen studenten. De studenten hebben daar verschillende standpunten in. Ik doe mijn best, soms lukt het wel, soms niet, om echt een gesprek op gang te brengen binnen mijn collegezaal. Dat leg ik ook aan mijn studenten uit. Ik zeg zelf dat ik Joods ben, dat ik in gesprek ben met familieleden, dat soms heel moeilijk is, dat we soms ook moeten stoppen. En dus dat mijn bedoeling is dat wij in ieder geval in de college een gesprek kunnen hebben dat heel lastig is in de samenleving. Ja. En iedereen die zich onveilig voelt, daar heb ik privégesprekken mee, daar ga ik kijken wat ik kan doen in de collegezaal. Oké, dus u staat daarvoor open. Ja, mochten mensen absoluut, dat gevoel absoluut. Hebben. Ik dank jullie voor dit gesprek. Jolande Jansen, die hoorden we aan het begin, docent aan de UvA. Marca Valenta, docent aan de Universiteit Utrecht. En studentenrabijn in heel Nederland, Yankee Jacobs. Dit is de dag met Joram Kaat. Wat deed u toen u 16 jaar oud was? Belgische 16- en 17-jarigen moeten over een maand verplicht naar de Europese stembus. Is het een goed idee om dat ook in Nederland te verlagen, de minimum stemleeftijd? Ja, zegt Ruben Bals, bestuurslid van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Is dat nee, slecht idee, zegt Jelmer Kruidenier van de SGP-jongeren. Beiden zitten hier niet geheel ontoevallig in de studio. Welkom. En tegen luisteraars van boven en onder de 18 zeg ik, praat vooral mee via de NPO Radio 1-app. Meneer Bals, dacht u als 16-jarige al, kon ik maar stemmen? Nou, ik ben toen ik 16 jaar was wel politiek actief geworden in de coronatijd. Dus ik had toen wel een beetje stiekem de hoop dat ik kon stemmen, maar dat kon helaas toen niet. De interesse was er al, terwijl u frikandelbroodjes had en energiedrank. De interesse is toen gegroeid. Juist omdat in de coronatijd beslissingen werden gemaakt die jongeren heel erg raakten. En daarom ben ik juist politiek actief geworden. Ja. Dus toen had ik juist ook graag op mijn stem willen laten horen in op stembiljet. U miste het wel. Yes. Meneer Kruidenier, was u al politiek betrokken als tiener? Zeker politiek en maatschappelijk betrokken. Maar niet zozeer dat ik dacht van nou, ik wil echt stemmen. Maar ja, bij SGP Jongeren kun je al vanaf 11 jaar lid worden. Dus nou ja, ik was er ook wel redelijk op tijd bij, moet ik zeggen. Maar dan mag je nog niks dus? Je mag heel veel. Je mag debatteren, je mag mee maar niet stemmen. Activiteiten, maar niet stemmen. Meneer Bals, u zegt laten we die leeftijd naar 16 verlagen. Waarom vindt u dat een goed idee? Omdat de politiek heel veel keuzes maakt die geldig zijn voor jongeren. Kijk bijvoorbeeld de klimaatcrisis, de jeugdzorgcrisis. Dat zijn best wel belangrijke onderwerpen. En je mag op 16 jaar al heel erg veel in Nederland. Je mag tractor rijden, je mag je vliegbuffet halen, maar je mag niet stemmen. En een keuze maken over je toekomst. En dat voelt een beetje wrang. Ja, oké, maar het gaat ook over 12-jarigen als het gaat over de toekomst. Nou, je moet wel ergens een grens trekken. Bij ons 16 op dit moment een prima grens, maar omdat 16 mag al heel erg veel en draai ook mee in de economie. Ja. Kijk hoeveel mensen werken in de winkels die onder die 16 jaar zijn. En dan in België, want dat is nu het voorbeeld eigenlijk. Daar is het ook een verplichting voor 16 en 17-jarigen. Er is ook een boete als je dan niet op komt draven. Bent u daar ook voorstander van? Nee, je moet het stemrecht gebruiken als je hem wil gebruiken. En ik hoop dat iedereen hem gaat gebruiken, maar ik ben niet van plan. Ik wil niet dat het verplicht wordt. Meneer Kruidenier, het gaat over de toekomst. Dus het gaat ook over tieners, over 16, 17-jarigen. Dan is het toch eerlijk dat je je stem uit mag brengen? Nou, ik denk dat als het over de toekomst gaat, is het zeker mooi als jongeren participeren. En ik denk dat er ook al heel veel initiatieven voor zijn. Denk aan jongerenraden. Nou, je kan lid worden bij een politieke jongerenorganisatie. Maar niet stemmen. Maar niet stemmen. Dat is voor mij een brug te ver. Waarom? Ik denk als je ook kijkt naar de getallen, dat je in de leeftijdscategorie 18 tot 23... zie je dat jongeren daar al ondervertegenwoordigd zijn. En dan vraag ik mij af, welk probleem los je nou op? Is er niet een ander probleem waarom jongeren niet participeren? Wat voor mij bijvoorbeeld zit in ontlezing. Dus minder intellectuele betrokkenheid op wat er speelt. Het gebruik van social media. Maar als het gaat het gaat over de toekomst van Europa in dit geval. Waarom is het dan geen goed idee wat u betreft dat jongeren mee mogen praten? Nou, ik denk dat je kan meerdere argumenten aandragen, maar ik denk dat onder andere mijn ouders hebben ook altijd over mijn toekomst nagedacht. Ook het gezin, ik zie dat echt als hoeksteen van de samenleving. Juist daarvan uit wordt de burger gevormd. Dus mijn ouders vertegenwoordigen ook mijn stem op die leeftijd. En daarnaast, als je kijkt naar een stuk volwassenheid en ontwikkeling, denk ik dat jongeren ook nog heel veel te leren hebben. En dat het ook goed is dat zij eerst vormen. Meneer Bals, die jongeren die zijn nog helemaal niet aan toe om serieus een stem uit te brengen. Nou, sowieso. Ze moeten nog veel leren. Ik denk niet dat elke ouders hetzelfde vinden als jongeren. En ook niet altijd opkomen voor hun belangen. Want zij hebben ook andere belangen. En juist bijvoorbeeld in Oostenrijk, waar het al sinds 2007 mag om te stemmen vanaf je 16. Dan merk je dat stemmotief en hoe vaak jongeren gaan stemmen niet heel veel afwijkt vanaf je 18 bent. Dus die grenzen maken niet heel veel verschil in of ze jongeren gaan stemmen en waarom jongeren gaan stemmen. Maar zijn jongeren er al klaar voor? Ja, denk het wel. En zeker op de 16-jarigen zitten de meeste mensen nog op de middelbare school. Dus kan je met het maatschappijlid ook voorbereiden om te gaan stemmen. En zorg je ervoor dat je mensen juist interesse meekrijgen vanuit school. Ja. Ja, ik denk dat interesse mooi is, maar is het ook verstandig? Ja, ik denk het absoluut. Ik denk dat het meerdere keuzes. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het mbo, daar hebben we met elkaar het burgerschapvak ingevoerd. Juist omdat we zagen dat jongeren politiek maatschappelijk slechter betrokken waren. Daarnaast, als je naar de scholierendebatten kijkt, zie je daarbij stemuitslagen toch wel wat extremisme. En je ziet ook dat jongeren nog heel snel, zeker ook in die leeftijd, van standpunt wisselen. Dus hoe goed is daarover nagedacht en hoe goed is dat uitgekristalliseerd? Meneer Bals? Ik denk sowieso dat nu heb je burgerschap, maar eigenlijk heb je burgerschap, mag je nog niet stemmen. En juist de stemmen erbij versterkt het vak burgerschap. Zodat je ook. Wat is dat burgerschap? Een verplicht vak is dat? Ja, een verplicht vak dat je leert over hoe de maatschappij werkt. En ook op de middelbare school in de maatschappij leren. En juist het stemmen erbij versterkt dat vak. Want nu leer je dat, maar duurt nog even voordat je eindelijk kan stemmen en je stem kan laten horen. En over dat stemmen bij jongerenverkiezingen, het is vaak extremistisch. Maar dat is voor mij geen argument om het wel of niet te doen. Het is vooral een argument om het gewoon te gaan doen. En ik ga al die jongeren zakken overtuigen als ze eindelijk mogen stemmen om GroenLinks-PvdA te stemmen. Ja, dat verrast niemand, denk ik, dat u dat vindt, uw eigen partij. Meneer Kruidenier, u doet een beetje klinken alsof 16, 17-jarigen echt nog geen idee hebben wat ze doen en dat het op je 18e dan net precies goed komt. Dat is ook wel weer wat overdreven natuurlijk. Alleen ik denk dat die grens is wel met de reden gesteld. Als je 18 wordt, dan kom je ook onder de volwassenwet. Je mag je volledige rijbewijs gebruiken zonder dat er een ouder naast zit. Dus het argument is, dit is nou eenmaal wat we ooit hebben afgesproken en dus moet het zo blijven? Dat is wellicht wat goedkoop. Maar ja, ik vind het een arbitraire discussie van... want dat kunnen we ook van 16 jaar straks zeggen. Ja, dat hebben we afgesproken. En waar ga je stoppen? 14, 12? En ook als je kijkt bijvoorbeeld naar het strafrecht... er is zelfs een speciale categorie, adolescenten strafrecht... voor 16 tot 23-jarigen. Dus dat betekent echt wel dat daar jongeren zich nog verder moeten ontwikkelen. En zou je liever hebben dat je mag stemmen vanaf je 23ste? Als ik de huidige ontwikkelingen bij de UvA zie, zeker. Nee, ik denk dat 18 een mooie leeftijd is. Ook als je de geschiedenis kent, dat onder andere met de verlaging 1972 met de dienstplicht te maken had, die van 21, of dat de leeftijd ging van 21 naar 18. Dat was omdat je in dienstplicht kwam en dan had je maatschappelijke plicht, maar ook je maatschappelijk recht. Allerlei andere zaken? Ja, ik denk dat je het ook breder moet zien, want je verzet een baken en waar eindigt dat? Meneer Bals, dadelijk gaat het naar de 14, naar de 12? Nee, ik denk dat dat per moment moet bekeken worden. Maar ook toen we dit instellen als Nederland... zei toen nog VVD-leider Hans Wiegel ook nog... dit gaat vast nog wel lager worden. En dat moet gewoon meegaan met de tijdsgeest. En 16-jarigen zijn nu echt heel maatschappelijk actief... werken overal, doen mee. Dus waarom zouden ze niet mogen laten stemmen? En vooral niet laten bepalen waar hun belastinggeld... pas voor ze keihard werken. Is het altijd voor wat hoort wat? Is dat hoe we een maatschappij willen bouwen? Dat vraag ik mij dan af. Omdat ik stem, dat artikel van Van Teuten, omdat ik belasting betaal. Is dat dan maar de reden dat ik ook mag stemmen? Is dat je hoe doet het mee? Werkt? Je doet mee in Nederland en dan mag je ook meepraten. Maar 12 doe ik ook mee. Ik betaal btw bijvoorbeeld. Is dat dan een reden om het maar naar 12 te doen? Ik denk dat het onvergelijkbaar is, want met de 12 koop je wel eens wat. Maar ben je niet echt bezig met de economie of met de samenleving. Je bent nog vooral bezig met basisschool, terwijl op 16 jaar werk je bijvoorbeeld al. Maar dus wat is de grens met 12 jaar? Wat is de grens van samenleving en maatschappij dan? Die maak je daarmee toch heel ongrijpbaar? Of daar ligt hij wel, daar ligt hij niet? Ik denk zo is altijd een beetje een arbitraire grens. Maar ik denk dat 16-jarigen zo erg betrokken zijn dat iedereen als van de supermarkt kan alleen maar 16-jarigen zien. Dus dat daar wel echt een verschil zit. Met hoe erg je betrokken bent. En meneer Bals, zitten jongeren er eigenlijk op te wachten om te stemmen? Want jullie waren er beide mee bezig, maar jullie zijn nu ook dus politiek actief. Ik denk dat een kleine groep jongeren is. Dus zit men erop te wachten om vanaf de 16e al te stemmen? Nou, de mensen die ik over spreek wel, maar dat is een bubbel. Maar ik denk dat mensen, als ze straks eindelijk mogen gaan stemmen, dat vaak wel gaan doen. En juist door goede burgerschap erbij of je maatschappijleer... mensen ook beter betrokken gaan worden. En moet het ook niet eindigen bij 16 jaar kiesrechten dan klaar. Het moet natuurlijk jongerenparticipatie moet steeds verbeterd blijven. In het algemene zin. Meneer Kruidenier? Maar jongeren gaan dus niet stemmen. Je ziet dus tussen 18 en 24-jarigen, die laagste categorie, dat de participatie juist lager is. Dus wat is het nut als je dat naar 16 zet? En als ik een andere ontwikkeling, van een aantal jaren terug, toen hebben we juist de leeftijd voor alcoholconsumptie, hebben van 16 naar 18 gezet, omdat we juist zagen dat jongeren nog niet altijd daar de beste keuzes in maakten op die leeftijd. Maar wel stemmen. Dus... Maar meneer Bals noemt, je kunt juist, omdat jongeren dan nog op de middelbare school zitten, kun je dat eigenlijk helemaal begeleiden en kun je zorgen dat ze geïnformeerd zijn en weten wat ze moeten doen en welke keuzes ze kunnen maken. Zeker, maar ik denk dat is stemrecht, daar is gaat het middel, het doel dan niet voorbij? Wat bedoelt u? Nou, is stemrecht daarvoor de oplossing? Jongeren mogen stemmen, dus dan gaan ze zich ontwikkelen en vormen enzovoort. Nou, uit onderzoek blijkt dat als je jongeren weet te betrekken bij de politiek, dat ze ook langer blijven stemmen. Dat ze positiever tegen de democratie aankijken. Jong geleerden zou het gedaan, zeg maar. Ja, ik denk zeker dat het goed is om jongeren te betrekken. Maar stemrecht is voor mij daar niet de oplossing. Ook als je kijkt dus naar die opkomstcijfers onder andere. Denk ik dat, en het brein blijkt ook, dat het onderzoek is nog niet zozeer ontwikkeld. En als je dus ziet dat die standpunten dan nog heel erg kunnen wisselen op die leeftijd. Denk ik dat 18 echt een goede grens is. Met dat je dat hele pakketje hebt van, ik ben nu voor de wet volwassen. Wat is er nodig om wat u betreft, waar moet het brein aan voldoen om goed een keuze te kunnen maken? Ik sprak pas iemand van 35 die zegt, ik stem altijd op de persoon die ik het knapst vind. Ja, dat is natuurlijk iets van alle leeftijdslagen inderdaad. Ja. Maar ik denk, ik ben geen bioloog, dat moet ik ook toegeven natuurlijk. Maar ik denk wel dat daar gedegen onderzoek naar is gedaan, naar de cortex en al dat soort... Maar het brein ontwikkelt zich nog tot de 25ste, hoor ik eerlijk Scherder altijd zeggen. Klopt. Ja. Dus het is al heel wat dat we op 18 zitten. Ja, dat is vroeg genoeg, zegt u. Kijk naar de Verenigde Staten. Meneer Bals, er zijn andere manieren om jongeren te motiveren en te betrekken bij de politiek. Dus dat stemmen, dat is dan toch niet nodig? Nou, het zorgt er vooral voor dat mensen naast een stem kunnen gebruiken, ook echt een stem kunnen gebruiken in een stemkast. En niet alleen maar praten voor... Vaak praten politici met jongeren voor de sier. Maar nu kunnen ze ook echt stemmen pakken. En dat zorgt ook voor dat jongeren... Bij GroenLinks misschien? Maar... Nou, niet bij partijen in het algemeen, maar wel de politici in het algemeen. En als laatst... als je kan stemmen, dan gaan politici ook meer richten tot 16-jarigen. Want zij zijn ook stemmers. En de meeste politieke partijen die zijn aan bezig om zo mogelijk stemmen binnen te hengelen. Dan is het heel erg belangrijk. En op het puntje van de SGP, ik denk dat het voorbeeld in Oostenrijk. En Oostenrijk gaat echt wel goed. Ik denk dat dat ook iets is wat we op kunnen verder bouwen. En waarom we jongeren ook een beetje vertrouwen moeten geven. Ja, meneer Kruidenier, tot slot, als jongeren mogen stemmen, dan gaat de politiek ook luisteren naar jongeren en rekening houden met jongeren. Zeker, dat geloof ik ook. Ja, ja. Dat zou dan goed zijn. Onlangs waren nog wat medebestuursleden van mij bij het ABP bijvoorbeeld. Het gaat over pensioenen. Daar werden zelfs jongeren bij betrokken. Ja, maar die mochten dan weer niet stemmen. Die mochten dan niet stemmen. Ja, de meeste wel. Maar ze werden er wel. Ze mochten wel mee. Ze mochten mee. Ze werden er wel bij betrokken, ja. Goed, nou, in België is het dus het geval bij deze Europese verkiezingen. Kijken of het in Nederland ook gaat gebeuren. Dank Ruben Bals van Dwars. Dat zijn de jongeren van GroenLinks. En Jomer Kruidenier van de SGP-jongeren. Tot zover. Dit is de dag voor vanavond. Zometeen Kunststof. Dan spreekt Andrew Mankinga met schrijver Jaël van der Wouden. 9:30 zijn wij er weer met het Sportforum. Graag tot dan. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo. NPO Radio.